بہرحال اب اس سورت کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء المنافقون, جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق لوگ, قالو, تو وہ کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی قسمیں کھا کھا کے آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور منافقون سے مراد یہاں کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. اور یہ کسی انسان کی منافقت ہی کی علامت ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے, قسم کھا کے بات کا یقین دلائے اور عمل میں کورا ہو. مخلص مومن اللہ کے خوف سے دبا ہوا ہوتا ہے, وہ زبان سے زیادہ دل سے بولتا ہے, اور منافق صرف آواز سنانے کا شوقین ہوتا ہے, انسانوں کو دعوے کر کے سناتا ہے, لیکن مومن اللہ سے بات کرنے والا ہوتا ہے. اصل بات یہ کہ انسان جب جھوٹا ہوتا ہے نا, تو وہ لوگوں میں اپنا اعتبار کھو بیٹھتا ہے, اور جب تک قسم کھا کے بات نہ کرے کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اور جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں سنے گا, تو پھر وہ صرف قسمیں ہی کھاتا رہتا ہے. اسی وجہ سے زیادہ قسمیں کھانے والے کی صفت قرآن پاک میں مہین کے طور پر آئی ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّاثٍ مَّهِينٍ. مہین کس کو کہتے ہیں؟ ذلیل, فقیر, جو اپنی نگاہوں میں خود ذلیل ہو چکا ہو, لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو چکا ہو, سارا اعتماد کھو بیٹھا ہو اور صرف قسمیں کھا کے بات کرنا جانتا ہو. فرمایا کہ جب ایسے منافق آپ کے پاس آئیں اور قسم کھائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں, یعنی آپ کی رسالت کسی کی گواہی کی محتاج نہیں, اللہ کی گواہی کافی ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں, اور یہ بات وہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, یعنی اسلام لانے کی گواہی دینے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچ سکیں. جنہ, ڈھال کو کہتے ہیں نا, ڈھال کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈھال کس سے بچاتی؟ دشمن کے حملے سے بچاتی. تو یہ قسمیں کھا کر مسلمانوں کے وار سے خود کو بچائے ہوئے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتاً, انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, اس کے ذریعے سے وہ تم سے بچے رہتے ہیں, اور کافروں کی طرح یہ تمہاری تلواروں کی زد میں نہیں آتے. اور حال یہی تھا ان کا کہ جب ان کی کوئی حرکت پکڑی جاتی, یعنی ان کی منافقت بہت دفعہ کھلتی تھی, ان کے پول کھل جایا کرتے تھے, ان کی سازشیں بے نقاب ہوتی تھیں, ان کے منافقانہ رویے کھل کے سامنے آ جاتے تھے, لیکن ہمیشہ یہ کس طرح گرفت سے بچتے تھے, پکڑ سے بچتے تھے, سزا سے بچتے تھے, جھوٹی قسم کھا کر. کیونکہ اسلام کا قانون یہی ہے نا کہ انسانوں کے ساتھ ان کے ظاہر پہ معاملہ کرو, نہ کہ اندر سے کوئی حالات جاننے کی کوشش. سورۃ المجادلہ کی آیت 14 میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ ان منافقین کی سازش کیا تھی, کہ انہوں نے یہود سے دوستی گانٹ رکھی ہے اور دوسری طرف اپنی قسموں سے انہیں اطمینان دلا رکھا ہے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. اور پھر آیت 16 میں کیا آتا ہے؟ اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. یعنی سورۃ المجادلہ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے, اور یہاں بھی کیا فرمایا؟ فصدوا عن سبیل اللہ, تو وہ اللہ کے راستے سے رک گئے. خود بھی, صدو جو ہے یہ لازم اور متعدی دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے, خود بھی رک گئے اور لوگوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو بھی انہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا. گویا جھوٹے لوگ ہمیشہ دوسروں کو بھی دین سے روکنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, خود تو رکتے ہی ہیں. انہم سا اما کانوا یعملون, بے شک کتنی بری حرکتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں, یعنی ان کے اعمال بدترین ہیں جس کا یہ برا نتیجہ یا خمیازہ بھگتیں گے. کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا, تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون, تو وہ سمجھتے ہی نہیں. جیسے جمعہ چھوڑنے پر غفلت ہو جاتی ہے, دل پہ مہر لگ جاتی ہے, تو یہاں بھی یہ چونکہ ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرتے, اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں, تو گویا دین سے دوری کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. آپ جانتے ہیں نا کہ گناہ کا ایک برا اثر ہوتا ہے دل پر, جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. اگر انسان توبہ کرتا ہے، غلطی مان جاتا ہے، پلٹ آتا ہے، تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر غلطی مانتا نہیں، استغفار نہیں کرتا، حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح نہیں کرتا، اور پھر اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کالا نقطہ پھیلنے لگتا ہے، حتیٰ کہ پھیل کر سارے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. پھر ایسے سیاہ دل میں کوئی بات نہیں سماتی. فہم لا یفقہون، بڑی سے بڑی تقریر ان کے دل پہ کچھ اثر نہیں کرتی. یعنی منافقین کو دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی. پیچھے بھی ان کی یہی صفت گزر چکی ہے کہ لا یفقہون، یہ سمجھ بوجھ سے آ رہی ہیں. اور اس لیے بھی نا کہ مصلحتوں کا شکار تھے. دنیا کی محبت کا پردہ ایسا دل پہ پڑا ہوا تھا کہ دین کی بات اپنے مطلب ہی کی لیتے تھے، یا اس کو ویسے ہی تعویل کر لیتے جیسے چاہتے تھے، یا جو ان کے مطلب کو سوٹ کرتی تھی. اس لیے ان کو بات اپنے اصل رنگ میں سمجھ نہیں آتی تھی. یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، کسی بھی شخص کا دین کی بات کو نہ سمجھنا یا سمجھ میں نہ آنا. اس کے لیے ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہمارا ذہن کمزور ہے، وہ ہم تھکے ہوئے تھے اس لیے بات نہیں سمجھ آئی. اور بھی وجوہات تلاش کریں. دین کی بات کا سمجھ آنا یہ محض ذہانت کی وجہ سے نہیں ہوتا. کہ وہ بہت ذہین ہے تو بہت سمجھ جائے گا، اس کا تعلق بھی ایمان سے. منافقین کو دین کی بات سمجھ نہیں آتی، ان کے دل میں نہیں اترتی، اسی لیے تو عمل نہیں بدلتا. اور بنیادی وجہ دنیا کی محبت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کا نقشہ کچھ یوں کھینچتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تم کو بہت پسند آئیں گے، بہت بھلے لگیں گے، ان کے حسن و جمال اور رونق اور شادابی کی وجہ سے. کیونکہ انہوں نے دین کی خاطر کبھی کوئی قربانی کی ہی نہیں، ہمیشہ ناز و نعم میں ہی رہے، تو نعمتوں میں پلنے کی وجہ سے وہ شادابی ان کے چہروں پہ نظر آتی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اس کی بھی دو بنیادی وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ انہوں نے ہر جائز ناجائز، حلال حرام، ہر طریقے سے مال اکٹھا کیا ہوا تھا. کیونکہ منافق کی تو فکر نہیں ہوتی نا کہ مال حلال سے آ رہا ہے حرام سے آ رہا ہے، اس کو تو جواب دہی کی فکر ہی نہیں. اس کو تو مال سے دلچسپی ہے، خواہ سود کا ہو، جوئے کا ہو، شراب کی آمدنی ہو، دھوکے بازی سے کمایا ہوا ہو، فریب فراڈ سے لیا ہوا ہو، کچھ بھی ہو. یعنی منافق کبھی بھی نہیں سوچتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. حالانکہ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے کہ کہاں سے کمایا مال اور پھر خرچ کہاں کیا. بہرحال تو انہوں نے مال ہر طریقے سے اکٹھا کیا ہوا تھا. اور رزق حرام جو ہوتا ہے اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں نا، وہ بھی دین کا نور نہیں اندر آنے دیتا. اور پھر دوسری طرف یہ کہ انتہائی بخیل تھے. کسی دوسرے پہ مال خرچ کرنا تو دور کی بات، دین کے معاملات میں بھی کچھ نہیں دیتے تھے، الا یہ کہ تاوان سمجھ کر کبھی مجبوراً ان کو دینا پڑتا تھا. لہٰذا جب مال بہت اکٹھا ہو گیا تو پھر وہ کہاں کریں، اپنی ہی ذات پہ خرچ کریں، اپنی ہی عیش و آرام پر، اپنی ہی خوشی کے کاموں پر. تو منافقین سارے کے سارے مالدار لوگ تھے، اور ان کی مالداری نے ہی ان کے اندر منافقت کو جنم دیا تھا. مال کا ہونا برا نہیں، مال خیر ہے، لیکن غلط طریقے سے کمانا برا ہے، اور غلط جگہوں پہ خرچ کرنا برا ہے، اور صرف اپنی ذات پہ خرچ کرنا اور اپنے ہی عیش و عشرت پہ یہ برا ہے. جب انسان کا دین انسان سے تقاضا کرے کہ مال خرچ کرے، تو اس وقت انسان آنکھ بند کر لے، اگنور کر دے، یہ منافقت کی علامت ہے. کیونکہ منافق کو اس وقت اپنی ذاتی مجبوریاں اور خواہشات سامنے نظر آتی ہیں، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا. تو ساری کی ساری اس کی توجہ کس پر ہوگی؟ اپنی ذات پر. فلاں اور فلاں چیز کھانی ضرور ہے، فلاں اور فلاں کپڑا ضرور پہننا ہے، اس طرح اپنے آپ کو فٹ اور اسمارٹ رکھنا ہے. جب ان کی ساری توجہ، زندگی کی ساری ایفرٹ اور محنت ہے ہی اس بات پر کہ اپنے جسم اور اپنی ذات کا خیال کریں، تو پھر بھلا وہ دوسروں کو بھلے کیوں نہ لگیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تو منافقین کی ظاہری علامات بتائی جا رہی ہیں کہ تم ان کو ان کی جسمانی حالت سے بھی پہچانو گے. اب وہ مخلص مسلمان جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہیں، نیند قربان کر رہے ہیں، آنکھوں پہ ہلکے پڑے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ میں کبھی ناشتہ کرنے کی فرصت نہیں، واپس جب پہنچتے ہیں کہ کھانا روزی لیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر صحت کا حال وہ تو نہیں ہوگا نا جو ایک اس شخص کا ہو سکتا ہے جو ہر چیز قربان کر دے، نماز چھوڑ دے، صدقہ خیرات چھوڑ دے، لیکن اپنی روٹین اور اپنا کھانا پینا، اپنی صحت، اپنے آپ کو کسی صورت میں پیچھے نہ آنے دے، اپنی ذات پہ کوئی ضرب نہ پڑنے دے، تو بہت بڑا فرق ہے. حضرت مصعب بن عمیر جب مکہ میں تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ بہترین لباس پہنا کرتے تھے، اور جب مدینہ میں آئے تو ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم پر بس ایک چمڑا لپٹا ہوا تھا، وہ بھی پیوند لگا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو دیے کہ اتنے ناز و نیام میں پلنے والا بچہ آج اللہ کی خاطر بے گھر بھی ہوا، بے لباس بھی ہوا، اور ساری نعمتوں سے محروم. اس حد تک قربانیاں کی تھی انہوں نے، اور اس کے برعکس مدینہ کے منافق جو تھے خوش لباس، خوش منظر، اور بہت ہی ظاہریت کے اعتبار سے سجے بنے. فرمایا کہ وہ اذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم، اور جب وہ باتیں کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. یعنی جب اسلام کی حمایت میں، آپ سے گفتگو میں جب وہ کلام کرتے ہیں تو دل موہ لینے والی باتیں کرتے ہیں کہ تمہارا جی چاہے یہ بولتے ہی چلے جائیں. سورت محمد میں ان کی یہ خصوصیت بھی بیان ہوئی ہے نا کہ یہ زبان سے تو جوش جہاد کا بہت اظہار کرتے ہیں، اور جب حکم دیا گیا تو چھپنے لگے. اور یہاں بھی سورت کے شروع میں کیا ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں کو یقین دہانی کراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن لیتے تھے، سن کے خاموش ہو جاتے، اگنور کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری جادو بیانی کارگر ہو گئی، مطمئن ہو کے واپس آ جاتے تھے. اسی طرح تو بیوقوف بنا رکھا تھا، حالانکہ یہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جو ان کی باتوں میں آنے والے نہیں تھے. یہ آپ کی شرافت تھی، اخلاق کریمہ تھا کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ان کی یہ حرکتیں اگنور کر دیتے تھے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے چلے جاؤ. لیکن حال کیا ہے، کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہیں. خشب خشبن کی جمع ہے، لکڑی کو کہتے ہیں، ایسی لکڑی جو کارآمد ہو، عمارت میں کام آنے والی سخت اور موٹی لکڑی، جس کو ٹمبر نہیں کہتے. اور مسندہ کا لفظ ہے دیوار کے سہارے لگائی ہوئی. مسند کس کو کہتے ہیں، اپنی مسند پہ جلوہ فرمان، یعنی ایسی سیٹ جس پر انسان ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے، ٹیک لگانے کی پوزیشن، سہارا لینے کو. منافقین کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کی مجلس میں آ کر وہ جگہ تلاش کرتے تھے جہاں آرام سے بیٹھ سکیں، ٹیک لگا کے بیٹھیں. تو آپ کی مجلسوں میں ان کے بیٹھنے کے انداز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، کأنہم خشب مسندہ، جیسے لکڑی کے کندے ہوں یا ٹمبر ہوں جو سیدھا نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کو دیوار کا سہارا دے کے کھڑا کیا جائے. اچھا، لکڑی جو ہے اس میں جذبات نہیں ہوتے، دیکھنے میں بڑی بھلی لگتی ہے لیکن جذبات سے آری ہوتی ہے. منافقین کے بھی دل سخت ہیں، ایمان کی کوئی حرارت نہیں ہے اندر، مجبوری کے مارے بندھے آتے ہیں آپ کی مجلس میں، اور آ کر سامنے نہیں بیٹھتے، توجہ سے نہیں سنتے، بلکہ دیواروں سے ٹیک لگا کے اپنے ہی خیالوں میں منہمک ہوتے ہیں، آنے جانے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، کنکشیوں سے باتیں کرتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں، اور بیٹھے اس طرح ہوتے ہیں گویا آرام کرنے آئے ہوں، کچھ سیکھنے نہ آئے ہوں. یعنی مجلس میں بیٹھنے کا جو انداز اور سٹائل اور طریقہ ہے وہ بھی ان کی منافقت پر دلیل ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، اور بیٹھے اس طرح ہوں گویا لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ چن دی گئی ہیں. یعنی ویسے دیکھنے میں پرکشش ہیں لیکن جسموں کے اندر جو دل ہیں وہ مردہ ہیں، مہریں لگی ہوئی ہیں، اسی لیے اندر سے کھوکھلے ہیں، جیسے لکڑیوں کو کپڑے پہنا کر دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہو. اندر سے حال کیا ہے، اتنے بزدل ہیں کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی کبھی کوئی زوردار آواز سنیں تو ان کے دل دھڑک اٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی آفت نازل ہو گئی، گھبرا اٹھتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی کاروائی تو نہیں شروع ہو رہی. کیونکہ دل کے چور جو ہیں हर चीज को अपने खिलाफ समझते हैं। जैसे चोर खाइन का दिल अंदर से धक धक करता रहता है ना कि मेरी चोरी ना खुल जाए, बिल्कुल इसी तरह अंदर से ये खौफ ज्यादा रहते हैं। और सैहा का लफ्जी माना तो चीख होता है ना, लेकिन खतरे के माने में भी आता है, और यहाँ इसी माने में, यानी बजाहिर देखने में बड़े खूबसूरत, लंबे तड़ंगे, फिट स्मार्ट, लेकिन दीन के किसी काम के नहीं है, इंतहाई बुजदिल, कि थोड़ा सा भी खतरे या कुर्बानी का वक्त आता है तो बैठ जाते हैं, टेक लगा लेते हैं। हुमुल अदुव फहज़रहुम, ये हैं दुश्मन, इनसे बच के रहना, इन पर एतमाद न करना। कितनी खुली खुली तस्वीरें बता दी गई ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को, और क़यामत तक के लिए क्राइटेरिया दे दिया गया कि जो लोग अपनी जात के बारे में इंतहाई कॉन्शियस हों लेकिन दीन के मामले में किसी कुर्बानी को तैयार ना हो, इंतहाई बुजदिल हो, यही दुश्मन है, इनसे बच के रहो। फहज़र हो, मोहतात रहो, अपने को तो बेगुनाह साबित करते हैं, आके कस्में खाते हैं, तुम्हारी निगाहों में मकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत गुफ्तगुएं करते हैं, बेगुनाह मुसलमानों के सर इल्जाम थोपते हैं, जैसे हजरत ज़ैद बिन अरकम के ऊपर इन्होंने किया। उन्होंने जब इन मुनाफिकीन की बात आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, डायरेक्टली बताई थी, हजरत उमर के जरिए बताई थी, तो ये सब झूठ बोल के मुकर गए। कातलहुमुल्लाह, इन पे अल्लाह की मार, अल्लाह इनको गारत करे, अन्ना युफकून, कहां से फिरे जाते, यानी इनको बात समझ क्यों नहीं आती, इनकी सुई क्यों उल्टी घूमी हुई है, ये किस तरह औंधे कर दिए गए कि इनका हर कदम ही उल्टा पड़ रहा है। सूरत अल बकरा में भी मुनाफिकीन की एक तस्वीर पेशी की गई है। ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد। लोगों में वो भी है जिनकी बात तुम्हें दुनिया की जिंदगी में बहुत दिलकश लगती है, और वो अपने दिल के हाल पे अल्लाह को गवाह ठहराते हैं, हालांकि वो बदतरीन दुश्मन है। जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो इनकी सारी भागदौड़ जमीन में इसलिए होती है कि उसमें फसाद बर्पा करें, मालो जान को तबाह करें, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। जब इनको आगाह किया जाता है कि अल्लाह से डरो, तो इज्जत का ख्याल इनको गुनाह में गिरफ्तार कर देता है। इस जुमले पर गौर करें, यानी महज इज्जत की खातिर गलत काम करते हैं लोगों में अच्छे नजर आने के लिए। वो आता लिल्लाह और मना लिल्लाह की तरफ तवज्जो फरमाइए। तो इनके लिए जहन्नम काफी है और बहुत बुरा ठिकाना है। बिस्सल मसीर। वो इज़ा क़ील लहुम, और जब इनसे कहा जाता है, यानी जब कोई गलती हो जाए उनसे कहा जाता है, तआलो आओ, यस्तग़फिर लकुम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए इस्तग़फार की दुआ करें, तुम्हारे लिए अल्लाह से बख्शिश मांगे, यानी अपनी गलती मान लो, पलट आओ, लव्वा रुऊसहुम, अपने सर झटकते हैं, तकब्बुर से सर झटकते हैं, हम नहीं आते। वरअईतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून, और तुम देखते हो कि वो बड़े घुमंड के साथ आने से रुक जाते हैं। लव्वा, लय्यन से है, घुमाना, लहराना, अकड़ाना, सब अलामात गुरूर हैं, फखर की अलामात हैं। और बाबे तफील में लाके इस फेल में मुबालगा और ज्यादती का इजहार किया गया है। लवल हबल का मतलब होता है उसने रस्सी को दोहरा किया और बटा, तो सर मोड़ने, मुंह फेरने और एराज बरतने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। जब इनसे कहा जाता है कि आओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तिग़फार लो, आपका इस्तिग़फार तुम्हारे लिए सिफारिश बनेगा, तो सर मटकाते हैं और बहुत गुरूर से मुंह मोड़ जाते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जाना आपके पास। रईतहुम यसुद्दूना, तुम देखोगे कि वो हटके रहते हैं, बाज रहते हैं। असल में अब्दुल्लाह बिन उबई को कहा गया था कि तुमसे अगर गलती हो गई तो आओ हुजूर के पास, चलो माफी मांग लो, एक्सक्यूज कर लो। तो इसने क्या जवाब दिया, तुमने मुझे ईमान लाने को कहा, मैं ईमान ले आया, तुमने नमाजें पढ़ने को कहा, मैंने वो भी पढ़ ली, तुमने जकात देने को कहा, मैंने वो भी अदा कर दी, अब क्या तुम ये चाहते हो कि मैं मोहम्मद को सजदा करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि सजदे को तो नहीं कहा जा रहा था, ही कहा जा रहा था आओ आपसे भी माफी मांग लो, और आपसे कहो कि आप अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए माफी मांगे तुम्हारे लिए फायदे की बात है, लेकिन उसके अंदर ऐसा गुरूर भरा हुआ था कि उसने सर झटक के जवाब दिया। उसके इसी मतकब्बिराना रवैये का यहाँ नक्शा खींचा गया है। रईतहुम यसुद्दून वहुम मुस्तकबिरून सवाउन अलैहिम, तो फिर ऐसे लोगों के लिए इस्तगफार क्या हो, बराबर है इन पर, अस्तगफरत लहुम अम लम तस्तगफिर लहुम, हाँ आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें या ना करें, लन यग़फिर अल्लाहु लहुम, अल्लाह हरगिज इनको माफ न करेगा। इन्ना अल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। तो इससे दो बातें पता चलती हैं कि दुआए मगफिरत आप किसी के लिए भी करें, लेकिन सिर्फ उसके लिए कबूल होती है, फायदा मंद होती है जो खुद भी हिदायत के रास्ते पे चलना चाहे, ये चल रहा हो। दुआए मगफिरत हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करें, लेकिन उन लोगों के लिए कबूल नहीं होगी आपकी भी दुआ जो नाफरमानी की रविश इख्तियार करें और उसी पे मर जाएं। हिदायत अल्लाह उनको देता है जो गुनाहों पे शर्मसार हों, एतराफ करें। जैसे सूरत अन्निसा में आता है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तग़फरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, कि अगर वो जबकि उन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया था तुम्हारे पास आते और अल्लाह से मगफरत मांगते और रसूल भी उनके लिए मगफरत मांगते तो अल्लाह को तौबा करने वाला मेहरबान पाते। सूरत तौबा में भी ये कहा गया, इस्तग़फिर लहुम अव ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फिर अल्लाहु लहुम, अगर तुम उनके लिए 70 बार भी इस्तग़फार करोगे अल्लाह उनको हरगिज माफ नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो मुनाफ़िक़ और फिस्क की हालत में दुनिया से गए। हुमुल्लज़ीना यकूलूना, ये वही लोग तो हैं जो कहते हैं ला तुन्फिकू अला मन इंद रसूलिल्लाह, इन लोगों पे मत खर्च करो जो अल्लाह के रसूल के पास हैं, आपके सहाबा को मत कुछ दो, इनकी मत मदद करो, इनकी मदद से हाथ खींच लो, हत्ता यन्फद्दू यहाँ तक कि ये सब भाग जाएं, मुंतशिर हो जाएं, चले जाएं यहाँ से। वलिल्लाहि खज़ाइनु समावाति वल अर्द, और अल्लाह के लिए हैं खजाने आसमानो जमीन के, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफिक लोग समझते ही नहीं इस बात को, ये राज जानते ही नहीं कि खजानों का मालिक कौन है। ये लोग हैं जिनको अल्लाह ने वक्ती तौर पर माल दिया है या अल्लाह ताला खुद है, और जिसके पास खजाने वो जितना चाहे खर्च कर दे इन पर। मुनाफिकीन तो ये समझते थे कि अगर वो इन पर माल खर्च करेंगे तो खुद भूखे मर जाएंगे। يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، वो कहते हैं अगर हम लौटे मदीना की तरफ अलबत्ता जरूर निकाल देगा सबसे ज्यादा इज्जत वाला उसमें से सबसे ज्यादा जलील को। उसी बात की तरफ इशारा है जो इसने ग़ज़वे मुरैसी या बनुल मुस्तलक से वापसी के मौके पर कहा था। وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ये भूल गए हैं मुनाफिक कि इज्जत तो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के लिए है, लेकिन मुनाफिक इल्म नहीं रखते, जानते नहीं कि सरफराजी और बुलंदी किसको नसीब होती है, अल्लाह के नाफरमानों को नहीं फरमाबरदारों को। सूरह अल-मुजादला में भी आता ना, इन्नल लज़ीना युहादूना अल्लाह व रसूलहु उलाइक फिल अज़लीन, याद है कुछ को भूल गया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी करते हैं वो सबसे ज्यादा जलील होने वालों में है। कतबल्लाह, अल्लाह ने लिख दिया, अग़लिबन अना व रुसुली, कि जरूर गालिब आएंगे मैं और मेरे रसूल, इन्नल्लाह क़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह कुव्वत वाला है गलबे वाला है।